wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejna rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Za zamach pod Moskwą Władimir Putin próbuje zwalić winę na kogoś innego, mówi prezydent Ukrainy. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Lecąca do Ukrainy rosyjska rakieta manewrująca naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Do incydentu doszło nad ranem, mówi pułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Obiekt przebywał w naszej przestrzeni przez 39 sekund. Był przez cały czas i wcześniej też oczywiście obserwowany. Znaliśmy jego trajektorię, wiedzieliśmy, że opuści naszą przestrzeń. Stąd też między innymi nasza reakcja, wcześniejsze poderwanie par dyżurnych. Cały czas sytuacja była pod kontrolą. Chodzi oczywiście o pary dyżurne samolotów bojowych. Rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną o 4:23 w okolicach Oserdowa na Lubelszczyźnie. Wcześniej na niemal całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwrakietowy w związku z wystrzeleniem pocisków manewrujących przez rosyjskie bombowce strategiczne. Zaatakowano m.in. obwód lwowski i Kijów. Za to, co wydarzyło się w Moskwie, Władimir Putin próbuje zwalić winę na kogoś innego, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że rosyjski dyktator zawsze stosuje te same metody. Były wysadzane domy, strzelaniny i eksplozje i zawsze obwiniają innych, mówi ukraiński przywódca. Putin zamiast zajmować się swoimi obywatelami, zwracać się do nich przez cały dzień milczał, zastanawiając się, jak to zwalić na Ukrainę. Setki tysięcy Rosjan, którzy są obecnie zabijani na ukraińskiej ziemi, z pewnością wystarczyłoby, aby powstrzymać terrorystów. Jeśli Rosjanie będą gotowi po cichu umierać w krokusach i nie zadawać pytań swoim służbom specjalnym, to Putin będzie próbował niejedną taką sytuację obrócić na korzyść swojej osobistej władzy, dodał Wołodymyr Zełenski. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Mija 80 lat od zamordowania rodziny Ulmów i ukrywanych przez nią Żydów, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytła. Za godzinę rozpocznie się uroczystość nadania imienia rodziny Ulmów portowi lotniczemu w Rzeszowie. To jest bardzo ważny etap w upamiętnieniu rodziny Ulmów. Każdy z pasażerów, który będzie korzystał z tego lotniska, a w zeszłym roku było ich 1 000 000, będzie mógł się dowiedzieć o historii tej rodziny. Wydarzenie zostanie upamiętnione tablicą, która zostanie odsłonięta przez pana prezydenta przy towarzystwie pana marszałka Władysława Ortyla. Będą uroczystości także później markowej. Uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się przed południem w Rzeszowie i w Markowej. 80 lat temu Niemcy zamordowali 9-osobową rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ukrywanych przez nich 8 Żydów. Dwie hale magazynowe płoną w miejscowości Nowiny w powiecie kłobuckim w województwie śląskim. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Jedna hala o powierzchni 80 metrów jest całkowicie objęta pożarem, w drugiej większej pali się dach. Wewnątrz hal składowane były europalety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz nowiny sportowe. Dariusz Urbanowicz. Tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do trzeciej rundy turniejów singlowych Miami Open. Pojedynki Igi Świątek i Huberta Hurkacza rozgrywane były do pewnego momentu równolegle. Nasza tenisistka nie dała żadnych szans swojej rywalce i skończyła szybciej niż Wrocławianin. Polka po swoim zwycięstwie podkreślała, że były jednak momenty na korcie, które wymagały od niej szczególnej uwagi. Trochę musiałam wejść na wyższy poziom koncentracji, jak ona wygrała kilka piłek z rzędu i to miałam 0,40 w jednym gamie serwisowym. Dzisiaj o czwartą rundę Iga Świątek zagra z Czeszką Noskową, z którą przegrała podczas Australian Open, ale bez problemu wygrała 2 tygodnie temu w trakcie Indian Wells. W Miami na start po trudnym meczu Hubert Hurkacz w 3 setach 6-4, 6-7, 6-3 pokonał dużo niżej notowanego Kazacha Szewczenkę. Nie było łatwo dzisiaj. Aleksander Szewczenko to bardzo dobry zawodnik i jeżeli nie gra się swojego najwyższego poziomu, można z nim grać bardzo zacięte pojedynki, można z nim spokojnie przegrać, bo gra naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W trzeciej rundzie rozstawiony z ósemką Polak zagra z Amerykaninem Sebastianem Kordą. Z turnieju Miami Open dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Pozostajemy za oceanem i zaglądamy pod kosze NBA. Jeremy Sochan zdobył 7 punktów, ale jego San Antonio Spurs po raz 56 w tym sezonie przegrali. Tym razem z Phoenix Suns 106-131. Sochan oprócz skromnego dorobku punktowego tym razem miał jeszcze 3 zbiórki i 2 asysty. A teraz Melbourne i Grand Prix Australii w Formule 1. Podium trzeciego wyścigu sezonu zdominowali kierowcy Ferrari. Wygrał Carlos Sainz Jr., który ostatnio w Arabii Saudyjskiej Olimpijskiej nie startował, ponieważ trafił na stół operacyjny w trybie nagłym z powodu ataku wyrostka robaczkowego. Drugi do mety dotarł Charles Leclerc z Monako, a trzeci Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Broniący tytułu mistrza świata Holender Max Verstappen z Red Bull Racing zjechał z toru po czwartym okrążeniu z powodu awarii hamulców, mimo to utrzymuje przewodnictwo w tabeli. O 9.30 na Mamuciej Skoczni w Planicy powinien rozpocząć się ostatni konkurs Pucharu Świata w tym sezonie. We wczorajszej drużynówce Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczą zajęli piąte miejsce. Mówi ten ostatni, najlepiej spisujący się w tym sezonie, Aleksander Zniszczą. Korektę prowadziłem i było super na najeździe i z tego czułem, że po prostu mogę atakować. Szkoda, ale każdy z nas na pewno dał z siebie wszystko, włożył serce w te skoki. Była walka, to było najważniejsze, a sezon mamy jaki mamy i to piąte miejsce myślę, że z takimi skokami możemy przyjąć. Wygrali Austriacy przed Słoweńcami i Norwegami. Na Sport w Trójce zapraszam jeszcze za godzinę. Dziś chłodniej niż wczoraj, nie będzie więcej niż 10 stopni, nadal sporo chmur i przelotne opady, gdzieniegdzie także zagrzmi. Pogoda ma się poprawiać od wtorku, temperatura ma rosnąć i jest szansa na ciepłe, nie tylko w sensie rodzinnym, święta. Autopromocja. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. To był eksperyment i zarazem pierwszy w historii sceny teatralnej Trójki projekt międzynarodowy. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz. Źle, zawsze i wszędzie. A nić czarna się wszędzie. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We're back. Yes, we are. Piotr and Raf. To nasze podanie trochę krążyło po budynku, ale ostatecznie dotarło tam, gdzie powinno. I oto jesteśmy. Bed and Breakfast. Piotr Firan. Raf Uza. How are you today? I'm very, very good. You? I'm actually very good because I've got coffee. Yeah, and coffee is my second coffee today. Is a staple. Is czyli, it? Czyli mus. Przygniatacz taki, staple? No. No, staple means that it's something basic that you have to have. Yes. Czyli mój it's staple. Completely mandatory in the morning. Compulsory. Yes. Compulsory. Yes. What a show we have. Amazing. What I a hope. Show we have. Today's Palm Sunday. Do you celebrate Palm Sunday? Już zaczynamy tak? Nie, czy razu? Ty, czy ty? Widziałem tylko palmy w sklepach, ale jeszcze nic z tym nie zrobiłem. Do you do some celebracja? Może się jakoś w ciągu dnia okaże. Dzień dobry. There's something about lots of emails. You read some. We've got lots of emails. Czekaj, zerknę. People have just exploded with emails, so thank you very much. Lubię oglądać filmy angielskie w oryginale. Upajam się wówczas brzmieniem języka i nie słyszę dziwolągów polskiego tłumaczenia, które występują wcale nierzadko. Obejrzałem ostatnio film, w którym często padało słowo cheers. W sytuacjach pożegnania, na do widzenia, a nawet podziękowania czy pozdrowienia kogoś. Zatem czy w języku polskim może cheers oznaczać odpowiednio cześć, na razie, dzięki czy pozdrawiam, pyta słuchacz. Yes, quite simple. Yes, cheers is everything. It's like ciao as well in Italian. So you say cheers when you say hello, you say cheers when you say goodbye. Albo też kiedy mówisz dziękuję. Ale cheers. Dziękuję także, yes. Mm-hmm. Cheers, thank you very much. Jesteś w pubie, bierzesz chrupki albo napój. Ktoś ci je podaje, płacisz. Cheers, cheers, mate. Czyli to nie jest toast, tylko jest także, ale dzięki. Albo też na zdrowie może to oznaczać. Ale też na zdrowie, cheers. So it means a lot of things. It's one of these great utilitarian word that means a lot of things at the same time. I love these words. bb@polskieradio.pl, kontakt do nas. We'll be right back. Kolejny skandal w Wielkiej Brytanii. Jajka wielkanocne czekoladowe mają być droższe. Nie! Podaje to jest BBC, to jest kolejny, tak. Jest kolejny. Z powodu suszy w Afryce Zachodniej i ziarna kakaowca, no niestety tak nie obrodziły. No, kilka w sumie skandali. There's a few scandals, because chocolate eggs are going pricey and eggs are white. Skorupa jest biała, słyszałaś o tym skandalu? Nie. Ludzie zaczynają obruszać się, dlaczego jajka nie są już brązowe, ale są białe. Bo brakuje. Bo brakują brązowych jajek, nie ma w Anglii, więc z białą skorupą. Do lat 70. białe były najbardziej popularne, a potem brązowe. Teraz białe znowu wróciły i ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Proszę Państwa, ale nasze poranne spotkanie także jest po to, żeby przyswoić odrobinę nowego słownictwa. Ponieważ jest niedzielny poranek, to nie będzie jakoś specjalnie drastycznie. Posłuchamy, jak na kilka sposobów można zamówić kawę. Do you want a coffee? Would you like a coffee? Could I get you a coffee? Can I tempt you with a coffee? Fancy a coffee? Coffee? Zapamiętałem tylko to ostatnie. Coffee? I would, could I tempt you with a coffee? I to jest ważne, bo kolejny skandal. Najwięcej w tej chwili w Anglii kawa jest na pierwszym miejscu, a już nie herbata. Podobno. Jeśli chodzi o... O picie. Aha. Więcej Anglików pije, czyli... podobno kawę. O, to rzeczywiście duża zmiana. Duży skandal. Fancy a coffee. Fancy może coffee. Na tym się na chwilę zatrzymajmy. Fancy a coffee. Do you fancy on him? Jakoś też tak jest, że tak, czy on ci się podoba, ona do ci się... Do you fancy him, tak. Do you fancy him. Or do you fancy her. Okay. Fancy lubić. Czy nie? Lubić, ale tak w sposób... Potoczny. Tak, tak, ale może bardziej niż tak po prostu lubić, że I fancy... Pociąga. On you? Czy I fancy no, you? I fancy you. I fancy you. He fancies her. Okay. She fancies him, for example. Mm-hmm. I fancy a coffee. You fancy mam a coffee. Ochotę. Okay. Bardzo mi się chce kawę. Bo bardzo często, żeby nie zatrzymać się na jakimś tam poziomie, would you like to have a coffee? Tak? Yes. Możemy także zaproponować alternatywę. Oczywiście te inne zdania pojawią się na naszym Facebooku. Tak Bed and Breakfast w Trójce. był skandal. Była kawa, jak zamówić kawę i teraz jak mówić, jak powiedzieć. Jak podziękować. Thank you. Jak podziękować. Wydaje się tak dosyć proste, ale nie. Jest też i tu alternatywa. There is a very British way of saying thank you. It's casual and friendly. When someone holds the door open or passes something at the dinner table, or anytime somebody does a small favor, we can say ta. We often use it in the phrase ta very much. You will hear people say ta very much, thank you. So don't use it with your boss or in a formal situation, but do notice people using it and try it yourself. Ta very much. Ta very much. Tak, używam cały czas, będąc w Anglii oczywiście, bo w Polsce nie rozumiem, lub w Europie. Ta. No właśnie, to ciekawe. Bardzo krótkie słowo. Ta, very czy, much. A jakoś tak u nas nad Wisłą nie każdy z tego korzysta. Bardzo mało osób. No w Wielka Brytania to wszyscy mówią. To mate. Ale to... ważna jest ta sytuacja, informal situation. Zawsze. Kiedy potocznie... gdzieś tam idziemy, na przykład ktoś nam coś przytrzyma, jesteśmy w metrze. Tak. Pozwoli, że wejdziemy, czy wyjdziemy. Czasami są tłumy, wiadomo. Ta, very much. Albo w sklepie ktoś kupujesz, dostajesz z powrotem pieniądze. Książki, resztę, to. Albo ktoś ma cały koszyk wyładowany zakupami, my mamy tylko na przykład kefir w koszyku, ktoś nas przepuszcza i wtedy też możemy powiedzieć, jeżeli to jest Anglik, ta very much. No tak? Nie do końca, bo to jest bardzo potoczne. Aha, nie jest brzydkie, ale jest potoczne. To raczej z osobami, z którymi lubimy się. A znamy się. Znamy się. Znamy się, czyli do strangers tak nie mówimy. Czasami. A od czego to zależy, Raf? No, jadę do miasta z mojego domu w Anglii i wsiadam do autobusu i na przykład... I wiesz, że to są twoi ludzie, tak? Tak, to są moi ludzie, właśnie. Nie znacie się może tak, ale może z widzenia. Nie strangers, ale znamy się tak z widzenia właśnie. O, to. Thanks for opening the door. T-A, that's the spelling. Das ist alles. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. What a song, Sunday Morning. Sunday, a propos, dzisiaj jest Palm Sunday. Palm Sunday i wszystkie utwory z Sunday w roli głównej, prawie wszystkie. Blondie wcześniej była, zdaje się, że piosenkę temu, ale po francusku, ale tam także było Sunday. Jak jest Dimanche? Dimanche Mundier. Monsieur. Palm Sunday dzisiaj, czyli mam przygotowałem coś dla ciebie, Piotrze. Co przygotowałeś? Idiomy. Oj, wiesz, palmowe. Że ja to tak się palę do tego, że aż nie mogę. Palm, ale palm inny palm. Palm a, to palm, może być chodzi palma. O wnętrze dłoni. Tak. It's like finger, wrist tutaj tak. mamy, a wnętrze dłoni to jest palm. Palm, czyli palm. Niedziela taka no, palm tree, z dłonią. Palm. Tak, palm. Tak, to mówi się tak samo, wymawia się identycznie. Palm Sunday, palm in my hand. Piotrze, I have an itchy palm. Czyli taki swędzące wnętrze dłoni, tak. które no, raczej nie swędzi nigdy. Nie. A to może oznaczać, że ktoś wyciąga dłoń po nie swoje? Tak, dobrze, dobrze. Chciwy. Osoba, greedy która person, chce tak? łapówkę. A, bribe. Yes, I've got an itchy palm. Zawsze ma ochotę na coś w dłoni, na przykład. Dosłownie, I have something in my, I want something in my palm. An itchy palm, czyli swędzi. Next one. To grease somebody's palm. Posmarować, tak? Grease. Chodzi o tłuszcz. Po polsku. Posmarować, bo greasy, jeżeli coś jest greasy, to znaczy, że jest tłuste. Czasami mówimy to w odniesieniu do potraw. Kiedy źle je przyrządzimy i tak. coś nasiąknie tłuszczem, na przykład kotlet schabowy, to jest greasy. Mm-hmm. Ja nie powinien być greasy, powinien być crunchy, a nie greasy. Ale jeśli chodzi o greasy palm, tak. czyli tak posmarować komuś, czyli dać komuś łapówkę. Dać tak? komuś łapówkę, mm-hmm. dokładnie. Czyli mamy itchy palm, chcę łapówkę, grease somebody's palm, dać komuś łapówkę. I kolejne, ciekawe, to cross someone's palm with silver. Komuś dać coś cennego, tak? Silver. Silver, dokładnie. Silver coin na przykład, mm-hmm, tak? Mm-hmm, dajesz komuś w dłoń, tak. ale po co? Zapłacić komuś. Aha. Często to jest za przepowiadanie przyszłości komuś. Mm-hmm. Pani zawsze mówi, wróżka, cross my palm with silver. Zamiast powiedzieć, I want money, to używa taki idiom, cross my palm with silver. Pay me, zapłacić, okay. po prostu. I've got some more, but they're coming up a little bit later. Your groove on a Sunday Palm Sunday today, we've had lots of idioms. Itchy palm. Mm-hmm, czyli ktoś, kto jest chciwy. Tak. Grease somebody's palm. Dać komuś łapówkę. Mm-hmm. Cross somebody's palm with silver. Komuś zapłacić za coś. Tak, i mamy kolejne. Mm-hmm. Have some, to jest najlepszy idiom chyba z palm, z dłonią. Have someone in the palm of your hand. Tak samo po polsku. Czyli mieć wróbla w garści, tak? Kogoś w garści. Czyli kogoś. Tak, jest. Mm-hmm. Have someone in the palm of your hand. Ale to znaczy, że mieć coś konkretnego już? Czy kogoś. Bardziej czyli... chodzi o to, że no tej osobie jednak w naszej dłoni jest nieprzyjemnie, bo jest, czuje się jakoś tam skrępowana. Niekoniecznie, ale manipulujesz kimś. Aha. Masz wpływ. Pociąga za sznurki. Tak jak ja z tobą. Aha, no I tak. have you in the palm of my hand. Zapomniałem. Że albo, jestem... albo można mówić o eating out of the palm of my hand. Zapomniałeś o tym. No tak, Raf, ty taki jesteś jak trochę właśnie ze starożytnego Rzymu, że leżysz z takim, wiesz, wino, z kiścią, tak? I mnie karmisz tym yes, słowem. Yes. So I have you in the palm of my hand, or you, I have you in the palm of my hand. And then thank you, Raf. Thank you. My pleasure. You have someone eating out of the palm of your hand. A, no to właśnie, jeść komuś z dłoni, tak? Dokładnie tak samo, yes. So you are eating out of the palm of my hand. Karmienie ptaków. Tak, że, bo ty tak robisz, że wychodzisz do parku i tak. masz zawsze jakieś okruchy w kieszeni. Zauważyłeś, prawda? Tak, i wtedy przylatuje cała chmara. No tak. Wszyscy dookoła mówią, a to ten człowiek, który karmi te ptaki. And the other idiom is to palm something off. Ojej, to jest trudne. Tak, tak. Palm something off. Palm, czyli używasz rękę, żeby tak zbywać kogoś. Mm-hmm. Nie? Idź, idź. Palm something off. Wcisnąć komuś coś... No, najczęściej niskiej jakości. So, I give Piotr my old coat. Aha. Hey, Piotr, got but a present like. For you. Okay. Oh, there you go. Czyli udało mi się just palm something off. Palm something. I've palmed some this coat off to, yes. to him. Yes. To her. I można powiedzieć palm someone off. Aha. Czyli... zbyć kogoś. Zbyć kogoś. Piotr, I know you need me, but let's talk tomorrow. Okay. I've palmed Piotr off. So we've got, have someone in the palm of your hand, have someone eating out of your palm, and palm something off. Here's another Sunday morning. Couldn't give you more, but what? Czy w tej piosence chodziło o telefon? Tak? Właśnie nie wiem. Sunday morning call. Czy o jakieś wzywanie i nawoływanie? Chyba to drugie. To drugie. Tak mi się wydaje, bo to nie jest... Czekam na telefon. Chociaż są takie fascynujące rozmowy, po których można napisać piosenkę. Nie, Liam Gallagher, czy ten drugi? Noel Gallagher śpiewał o... O problemach swoich rano. On miewał takie stany lękowe. Chyba o tym jest. Ten Sunday morning call. Poza tym, no, w niedzielę zazwyczaj mamy odrobinę więcej czasu, więc prawda? Wiele osób ma pewnie czas na jakąś tam refleksję. Mhm. Może o to chodzi. Dzisiaj, poza tym wszystkim, już zostawiając tematy muzyczne i refleksji niedzielnych, mamy Międzynarodowy Dzień, International Day for Achievers. Tak, ludzie sukcesu. Osoby, które coś osiągnęli, prawda? Achievement. Achiever. Jesteś człowiekiem sukcesu, Piotrze? Dla mnie to jest... Co to znaczy właśnie? Dla mnie to nie jest w ogóle jakaś tam wartość. To znaczy sukces, myślę, że jest wtedy, kiedy człowiek jest szczęśliwy. Kiedy ma grono przyjaciół wokół siebie. Kiedy może się rozwijać. Aha. Także. I myślę, że też człowiek, który ma szczęście w życiu, to też jest ewentualnie... Chociaż... Nie mamy na to zupełnie żadnego wpływu. No. Kiedy realizujemy, mamy możliwość zrealizowania także dzięki innym ludziom swoich planów, bo nigdy nie jest tak, że my sami, ja tutaj, prawda, osiągnąłem to czy tamto. Zawsze gdzieś tam po drodze pojawiają się na naszej ścieżce ludzie, poza tym, którzy... Inaczej ty mówisz. Tak? Ja osiągnąłem ten sukces. Po prostu zazdrościsz mi moich poglądów i próbujesz teraz wszystko i spoiling everything. Peter, there is a beautiful saying. Takie, no, dosyć popularne pojęcie teraz. People of high performance. Nie mówi się ludzie sukcesu, tylko high performance people. Okay. Czyli na wysokich obrotach działają. Jesteś? High performance. Yes, sometimes individual. Yes. And then I'm going to sleep. So you perform highly and then you... Collapse. Collapse and die. Very, very good. International Day for Achievers dzisiaj. If you think of high achievers, to kto ci przychodzi do głowy? Nie wiem, dlaczego akurat Barack Obama mi przyszedł do prawda? Głowy. Prawda? Ma, he's got a fantastic quote. And he says, if you want to be successful in life, fix things. Be somebody who fixes things. Jest problem, naprawiasz. I wtedy osiągniesz sukces. I małe rzeczy także. No tak, tak. Skupiamy się tak. Na małych rzeczach. Nie tam, że wyobrażamy sobie jakieś wielkie cele, które będziemy realizować, bo już od samego wyobrażania sobie można się zmęczyć. Yes. International Day for Achievers, kolejna taka osoba, Barack Obama. Gordon Ramsay. Twój bohater, prawda? No właśnie, to jest postać wieloznaczna. Bo z jednej strony, jeśli chodzi o jego osobowość telewizyjną, jest dosyć ostry, bardzo wymagający, używa takiego bardzo dosadnego, czasami wulgarnego słownictwa. Ale z drugiej strony, kiedy obserwuje się jego relacje z rodziną, z żoną, z dzieciakami, on się tym dzieli. Także zdaje się, że jego brat miał duże problemy. Tak. Zdaje się, że z uzależnieniem. No to zupełnie inny obraz tego człowieka się wyłania. We listened to Gordon Ramsay and he was talking about what should young people do who want to be successful but who think they're not successful. What should they do? There is so many toxic messages out there telling people that they can't do certain things. This idea of learned helplessness. what would your message be to those young people that feel that life has dealt the cards in such a way that they're never going to be sitting in the chair that you're sitting in right now? Yeah, you've got every chance of success. It's never around money. There's a level of success you can get just by getting out of a tiny situation you're in. And then you climb that ladder 1 week, 1 month, 1 year at a time. And you pat yourself down that you've done well. Don't look for other people to do that for you. And so there is a strong chance to do well. It depends on you. And it's finding gears that you never felt you had in your wheelhouse. And self-motivation is critical. Każdy może osiągnąć sukces, ale także myślę, że na co zwrócił uwagę Gordon Ramsay, bardzo często sukces utożsamiamy z pieniędzmi. Tak. Że to jest ważne, żeby zarobić dużo pieniędzy, a to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby znaleźć swoje miejsce i zacząć zmieniać świat. Wokół siebie. Wokół siebie i krok po kroku robić należałoby według Gordona Ramsaya postępy. To jest kluczowe, prawda? Krok po kroku i tą automotywację, tą samomotywację, żeby motywować siebie zawsze. To jest chyba najtrudniejsze, prawda? Myślę, że kiedy jesteśmy na takiej ścieżce, to także zdobywamy świadomość naszych umiejętności, tego, po co tutaj jesteśmy, no i jaka jest nasza rola. To jest bardzo cenne. Gordon Ramsay is probably the best cook, the best chef in the world, but also be listening to Simon Sinek, who's a motivational speaker, and Barry Hearn, who's a multimillionaire, in just a second. International Day for Achievers, czyli ludzie sukcesu, którzy działają na wyższych obrotach. Mieliśmy Gordon Ramsay, super chef, i mamy Simon Sinek, who's an author and an inspirational speaker. Pytano go, what is high achievement? I think high performance is more of a feeling than an accomplishment, right? I think high performance is being in flow. When I feel like I'm performing well, I'm actually having fun. You know, no matter how difficult the work is, no matter how stressed I am, even if I work late, at the end of whatever I'm doing that day, I'll walk and go, that was fun. And so for me, high performance is probably this intersection where you like the thing that you're enjoying and the thing that, and you're being productive sort of collide. Yeah, I think it's more of a feeling than it is a calculation. Zdarza się tak rzeczywiście, że się stresujemy różnymi sytuacjami, kiedy musimy zrobić coś po raz pierwszy, albo zmienia się otoczenie wokół nas, ale ostatecznie to, co robimy, jeśli, no ja używam zawsze takiego porównania, że to jest jak jazda motocyklem. Że czujemy wiatr we włosach, kiedy już to zaczynamy robić, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy realizujemy swoje plany i czujemy to powietrze w środku, to jest flow. To jest to właśnie to flow, które ostatecznie powoduje, że ten cały stres, który był przed, związany z przygotowaniami, żeby wszystko dobrze wypadło, gdzieś tam odchodzi na plan dalszy. Jak to się mówi flow po polsku? Skupiamy się na przyjemności. Flow po polsku to flow. No właśnie, właśnie. To był Simon Sinek. Barry Hearn is a boxing promoter, very, very famous promoter of sports, and he's a multimillionaire. And we asked him, what is this high achievement? Because today is International Day for Achievers. Don't you think, though, that the difference between successful people and others is that the successful people are open to the luck because they're expecting the lucky break to come their way. And I think, that, you know, it's how you take advantage of that break. And entrepreneurs, which is a word used often, and there's not that many of them in truth. But we're risk takers, you know. I always think it's fascinating, it fascinates to me, whether it appeals to anyone else. See, I never took a risk in my life because I had nothing to lose. You know, my dad was a bus driver, my mum was a char lady. The worst thing I could have been was a conductor or, you know, I don't know, a window cleaner. Czyli przedsiębiorcy, ludzie sukcesu, często gdzieś tam przypisuje im się to ryzyko, ryzykanctwo także, a tu zupełnie nie. Okazało się, że jeżeli nie mamy nic do stracenia, to możemy... Wszystko próbujemy. ...otworzyć się na różne możliwości. Proszę Państwa, z tym przesłaniem Państwa zostawiamy dziś i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Piotr Filan. Raf Uzar. Have a great time.